यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात हो जो ना हमें वो खास बताई नहीं है, आप लोगों को मन में खास ऐसी बात कोई बात पूछने की सुनने की आई हो तो करण निरपेक्ष साधन और करण सापेक्ष साधन के विषय में आपने बताया। वो कभी हो जाए कभी नहीं हो जाए, तो हो जाए उसमें हमको फायदा है कि नहीं, हो जाए उसमें कोई लाभ है कि नहीं हमारा। देखो आप मन माया सीखते हैं का ख ग घ, तो कभी तो याद होता है कभी ना याद होता है, कभी बता देते कभी नहीं बता देते, तो लाभ होता है कि नहीं। मानो आरंभ में ऐसी अवस्था होती है उसे लाभ, कुछ याद होता है तो होता है लाभ, कभी याद नहीं तो उसे नहीं तो लाभ होता। उसमें आरंभ तो हो गया ना, तो लाभ होता है। कारण निरपेक्ष क्या है कि अभी है जो भी है, कर्ण से क्या हो जाएगा, क्रिया होती क्रिया में साधक तमम करणम, साधक तमम करणम है। मानो क्रिया के सिद्धि अत्यंत उपकारक हो, तम दिया ना, तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक हो उसको कर्ण कहते हैं। तो देश मानो अत्यंत क्रिया में उपयोग, क्रिया नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, इनकी अपेक्षा नहीं है, जरूरत नहीं है। तो जैसे अपने अभी बैठे अपने है वहाँ है, वहाँ ही है बस, कोई क्रिया नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चेष्टा नहीं। तो इसमें पहले शून्य शून्य नहीं था, कुछ नहीं, सुना सुना नहीं था, सुना सुना, तो वो सुना सुना दिखता है वहां स्थित रहे, वहां ही आनंद खन होगा। पढ़ाई करते हैं तो खेल में जो रस आता है उसमें पढ़ाई में सुना सुना हो जाता, खेल दिखता ही नहीं, पर फिर पढ़ावे लग जाते तो उसमें एक रस आता है, उसमें एक बोध होता है, वो खेल में बोध नहीं होता। इस तरह से संसारी वृत्तियां में हमारे को रस आता है, शब्द है, स्वस्वरूप रस, गर्द विषय है, मान है, आदर सत्कार, आराम भोग, इनमें सुख होता है। तो ये क्या है, ये खेल है, असली चीज नहीं है। असली चीज वो तत्व है, वो है। तो इस खेल में, इस खेल का छोड़ने से मानो क्रियाओं का पदार्थों का संबंध विच्छेद होने से यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसरति, इंद्रियों के अर्थ जो शब्द सुगंध है इनमें और क्रियाओं में आसक्ति नहीं होती है, तो वो योगारूढ़ होता है। वे योग, ये योग नहीं है जो अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये योग नहीं है, ये अष्टांग योग है, वो इसे विलक्षण योग है, जो गीता का योग है। योग है परमात्मा के साथ अभिन्न, वो जड़ चीज नहीं, पदार्थ क्रिया नहीं है। यम नियम आसन में इसमें पदार्थ है, क्रिया है, क्रिया का अभाव भी क्रिया, क्रिया भी क्रिया, क्रिया का अभाव भी क्रिया, वो भी क्रिया ही है, क्योंकि क्रिया का भाव होने से क्रिया की अपेक्षा ही हुआ ना अक्रिय। तो क्रिया और अक्रिय दोनों सापेक्ष है और इनसे रहित तत्व है। तो रहित तत्व का कारण निरपेक्ष मानो, जहाँ क्रिया की कोई गंध ही नहीं है, तो अभी बैठे अभी जैसे है जैसे है जैसे है ना, ऐसे हो जाए ये कर्म निरपेक्ष होगा, बहुत सीधा सरल है। पर क्रिया की आसक्ति है, क्रिया करने का जो राग बैठा हुआ है पदार्थों में क्रियाओं में एक खिंचाव हुआ है, वो आदत है। वो आदत से अलग होने पर एकता शून्य नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो वो राग से उनसे उठता है तो कुछ नहीं दिखता है ऐसा, उसमें स्थित रहे बस, कुछ नहीं करने, कोई संकल्प विकल्प करना न करना, करने का भी आग्रह नहीं, न करने का भी आग्रह नहीं। सतह अपना आग्रह कहाँ है, ऐसा बैठते हैं सतह तो कुछ नहीं करना ये भी आग्रह नहीं है, करना ये भी आग्रह नहीं है। तो करना न करना की वो अतीत है, करने के न करने से नहीं अतीत, वो योग है। तो उसमें है जो सब करने के साथ विरोध नहीं और न करने के साथ विरोध नहीं, करने में भी राग नहीं न करने में भी राग नहीं, सत्य है यही। इसमें कर्ण निरपेक्ष सिद्ध होता है, योग कर्ण निरपेक्ष होता है, वो योग होता है। यदा ही नेन्द्रियार्थ न कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रियों के भोगों में, भोग के त्याग में, क्रिया में, क्रिया के त्याग में न अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व संकल्प संन्यास हो जाता है, सब कोई संकल्प नहीं करना, भगवत विशेष संकल्प है, न संसार विशेष संकल्प है, न होने विषय में संकल्प है, न होने विषय में संकल्प है, न भाव के विषय में संकल्प है, न अभाव विषय में है, सर्व संकल्प संन्यासी। योगानुभूत हो तुम, योगानुभूत हो जाएगा, ये गीता का योग है, योग अनुभूत है, योग विषय हो गया, वो नित्य योग है, नित्य योग सत्य से दो नित्य योग है, क्योंकि वो अब भी है, पहले भी था और अगाड़ी भी रहेगा, है जो का जो ही है, उस तरफ दृष्टि नहीं है। ये संसार का योग संयोग वियोग, संयोग वियोग है, संयोग वियोग से रहित योग नित्य योग है, वो सत्य से थे स्वाभाविक ही, तभी वो नित्य योग कहते हैं, नित्य योग। ये जो बनाया जाए किया जाए ये अनित्य योग है, जो करने से होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्राण प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये करने से होता है ना। समाधि न करने में जाती है, करना न करने में, न करना करने में, ये द्वंद में रहता है, वो निर्द्वंद है, द्वंद से रहित स्वतः। आपने बोले स्वाभाविक ही, हम इसको आदर नहीं करते। पदार्थ और क्रिया में आसक्ति है, ये आसक्ति स्वतः सिद्ध योग में स्थिति नहीं हो देती, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। ऐसे हम चुप हो जाए तो स्वाभाविक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, और कुछ नहीं थी सिरे में, इसमें क्रिया की कोई गंदी नहीं, किंचित मात्र भी क्रिया नहीं, तो इसे सिद्धि होती है। मिनट दो मिनट चार मिनट दस मिनट पांच मिनट ऐसे रह जाए, ऐसे रहने पर फिर एक आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, उस सुख होने पर फिर खिंचाव हो जाएगी इसमें। जैसे पढ़ाई आरंभ में है, पढ़ाई आरंभ में प्रिय नहीं मालूम होती, मगर जब अक्षरों का ज्ञान होता है तो उसमें प्रिय हो जाती है, प्रियता पैदा हो जाती है, वो प्रियता पैदा हो जाती है तो विद्या में आता है। हमें याद है पढ़ा व्याकरण पढ़ा तो शुद्ध उपाशी हुआ, इस पढ़ने के बाद में वो इच्छत संधि, इच्छत संधि आन गया, ओ इतनी अच्छी संधि, ये इच्छत संधि याद हो, पर तुझे मैं क्या ई का ये हो गया, ऊ का वह हो गया, री का रे हो गया, ली का ले हो गया, क्या हो गया ये मेरे को समझ में आई, तो देखा इच्छत संधि इत्यनुकरणी का अभी देखा इतने कर्मी तो वो पहले तो सुख सुख मालूम होता है, फिर देखा भाई इतने संधि में न इतने संधि तो इतने चाहिए इतने हुआ इतने कर्मी कर्मी का इसे फिर मालूम होता है। इसलिए से मैं कर्म निरपेक्ष होता है, वास्तव में जो तत्व है उसमें ना क्रिया है ना क्रिया का अभाव है। क्रिया और क्रिया के अभाव में जो स्वतः सिद्ध है वो है, वो गीता का योग है। क्रिया का अभाव भी नहीं है, उसमें क्रिया का अभाव भी नहीं है। क्रिया का अभाव तो ये दृष्टि देखे तो क्रिया का अभाव है, ये जो हम अभी क्रिया करते हैं इन क्रियाओं का अभाव है, परंतु क्रिया का अभाव अक्रिय होता है वो नहीं है। वो अक्रियपना है ऐसे, परंतु क्रिया की अपेक्षा अक्रिय वो अक्रिय नहीं है, स्वतः अक्रिय है। दिन रात दोनों से दिन की अपेक्षा रात, रात की अपेक्षा दिन, ऐसा दिन नहीं है सूरज में। सूरज में रात्रि अपेक्षा दिन है क्या? जागने की अपेक्षा नींद लेना, नींद लेने की अपेक्षा जागना, ऐसा अपेक्षा, ऐसा अपेक्षा है, वो निरपेक्ष तत्व है। अब लोग क्या कहें? जो वहां तक हमारा विरह पहुंचता नहीं है। क्या नहीं पहुंचता है? विवेक पहुंचता नहीं है। विवेक पहुंचता नहीं है तो विवेक जहाँ है वह विवेक तो दो का होता है ना, एक सत और असत, ये दो होने पर विवेक होता है। विवेक अकेला नहीं रहता है, विचित्र पृथक भाव है। विवेक तो पृथक का नाम है, दो, एक सत्य है एक असत है, एक नित्य है एक अनित्य है, एक सार है एक असार है, एक विधि है एक निषेध है, एक कर्तव्य है एक अकर्तव्य है, एक ठीक है एक बेठीक है, एक अच्छा है एक मंदा है, ये सब विवेक है। तो इस पर अच्छा मंदा का मंदा त्याग कर अच्छा लेना है, कर्तव्य त्याग कर कर्तव्य लेना है, असत्य का त्याग सत्य लेना है। वो सत्य लेना होगा, विवेक तो सत्य में होगा। अब सत्य लेना है वह सत्य में स्थित होने पर वो होता है। तो सत्य असत्य का ये विवेक है, ये विवेक बुद्धिपूर्वक है। इस विवेक के बाद में विवेक जागृत होता है तो सत्य असत्य से भी वो सापेक्ष नहीं होता है, वो विवेक होकर बोध की प्राप्ति होती है, विवेक उदय होता है। तो विवेक में दो चीज है, जिसमें एक चीज ग्रहण करना है ये साधक का पुरुषार्थ है। नित्य में अनित्य में नित्य को ग्रहण करना है, कर्तव्य अकर्तव्य में कर्तव्य को ग्रहण करना है, विधि निषेध में विधि को ग्रहण करना है, सार असार में सार को ग्रहण करना है, सत असत में सत को ग्रहण करना है, ये विवेक का काम होगा। विचार विवेक तो विचार विवेक से क्या वैराग्य, विवेक से वैराग्य होता है। विवेक ठीक होने से वैराग्य शुद्ध होता है, क्यों? वैराग्य अब कर्तव्य त्याग होगा, अकर्तव्य त्याग हो जाएगा, जो निषेध है उनका त्याग हो जाएगा, जो जड़ है उसका त्याग हो जाएगा, सत्य असत का त्याग हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो त्याग हो जाए क्या होगा कि असत से अनित्य से वैराग्य हो जाएगा, राग रहित हो जाएगा, विवेक होते ही वैराग्य हो जाएगा। विवेक होते ही वो सत्य की जगह असत से छूट जाएगा, जैसे रहित हो जाएगा ना, विराग होगा। तो विराग हो जैसे वैराग्य, दिया किसी भाव वैराग्यम कुछ वैराग्य हो गया, तो विवेक वैराग्य होता है, फिर समाधि से संपत्ति मोक्ष होता है, ये साधन तत्व से होते हैं। तो ये विवेक से ही शुरू होता है काम। पहले क्या विवेक होता है कि संसार संसार नहीं, भगवान की तरफ से लौटने तो संसार नाश होने भगवान नित्य है, यहाँ से शुरू होता है साधन, यहाँ से शुरू होता है। ये भी ठीक नहीं है, वो ठीक है, तो ठीक नहीं है और ठीक है, ठीक में जितना राग हो जा बैठे से बैराग हो जाएगा। नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसे स्वतः वृत्ति उछड़ जाएगी, वो क्या पता है मैं भूख भूले क्या गया, खा लिया पी लिया क्या हो गया, सो गया आराम ले लिया क्या, मिल क्या गया कुछ नहीं, थप्पड़ गई नहीं थप्पड़ गई नहीं, कुछ सो गया कभी जाग गया, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी सुख कभी दुख, कभी शीतल कभी उष्ण, कभी ठीक बैठे थप्पड़ लग दी दो थप्पड़ी, तो थप्पड़ दो लगते थे विवेक होता, विवेक होते नहीं, ये अनित्य के कारण से ही थप्पड़ लगती है। तो अनित्य का त्याग करो, असार का त्याग करो, संसार का त्याग करो, ये वैराग्य होगा। तो विवेक से ऐसे वैराग्य जागृत होता है, वैराग्य जागृत होता है, बाकी बांधर गंदगी आदमी सब ठीक हो जाते हैं, अच्छी तरह हो जाते हैं, निषेध नहीं जाता, राग होने से निषेध जाता है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नचाता हुआ भी पाप करता है वो क्यों करता है, क्योंकि हरेक आदमी चाहना से काम करता है, तो उसके वो अनिच्छा न भी पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल तो दुख है, फिर पाप क्यों करता है, अन्याय का फल दुख है, अन्याय क्यों करता है, तो अन्याय क्यों करता है, तो कामना है, कामना का संसार नाशवान पदार्थों की तरफ जो आकर्षण है उसका नाम है कामना, नाशवान की तरफ। अन्याय पूर्वक हड़पने की इच्छा क्यों होती है, क्यों, अन्याय तो अच्छी चीज नहीं है, निषिद्ध है, तो फिर उसमें आकर्षण क्यों होता है, कि कामना के भीतर में जड़ चीज को महत्व दिया है, असत को सत्ता दी है, सत्ता देकर महत्ता दे दी, महत्ता दे तो संबंध जोड़ दिया, संबंध जोड़ने आकर्षण हो गया, उसे काम क्रोध होते हैं, उसे चोरी व्यभिचार अनाचार अत्याचार दुराचार पराय का हड़पना करना दूसरे का लेना ना, इसमें रस आता है। अब अपने जमीन का हक नहीं है, गोचर भूमि है, पर हड़प तो रस आता है इसमें, इसमें काम कहते हैं, कामना है, मुफ्त में चीज ले लिया अपन ठीक कर लेना, ये ऐसा करेंगे अपन ऐसा करेंगे, ये सोच रहे क्या फायदा क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, कितने क्या होगा, क्या कर रहे हैं, ख्याल नहीं जा रहा, ले लेंगे सो हमारा है बस, यही है, ये लाभ है, यही लाभ है, कभी जो ले लिया है लाभ क्या है, हाँ क्या लाभ, ले लेंगे सो हमारा हो जाएगा, ये लाभ है, और लाभ तो हमारा हमारा दोनों ही खत्म हो जाएगा कि नहीं, और पाप मतलब पड़ेगा कि नहीं, हम और हमारा ले लेंगे तो अन्याय करेगा, दंड भोगना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज तो रहेगी नहीं, दंड साथ में पड़ेगा ही, ये होश हो कैसे करेंगे, हमारे हमारे जीते हम ले लेंगे, हम कर लेंगे ऐसा, पर इसका नतीजा क्या होगा, तो नतीजा की तरफ नतीजा जाती राग कामना होती है ना, वो कामना नहीं देख सकता नतीजा, काम प्रति जागृत बहन बेटी नहीं देख सकता, वो उसमें शक्ति नहीं है, बहन है बेटी है क्या है, नहीं देख सकता, अंधा हो जाता है ना, दिखा है कि कौआ तो दिन में नहीं रात में नहीं देखता, उल्लू दिन में नहीं देखता, और वो काम अंध है, उल्लू और काक से दिन रात दोनों नहीं देखता, दोनों नहीं देखता, अंधेरा है प्रकाश है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, कोई जानता है कि नहीं जानता है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं है, क्या संबंध है, सब अंधेरा हो जाता है, बताएगी नहीं तो क्या दिखेगा, वो उसमें ही दिखता है, अधर्मम धर्म मिति मन्यते तमसा प्रता, अधर्म को धर्म मानता है, धर्म को अधर्म मानता है, अधर्मम धर्म यदि मन्यती तो सर्वाधार विपरीत बुद्धि सत्तामसी उल्टा देखता है, यथार्थ नहीं देखता राजसी और यथार्थ देखता सात्विकी, तो उनमें शक्ति नहीं हो देखने की शक्ति नहीं, उसमें इतना अपने उत्तर लेन कर कामात्मा न स्वर्ग पदार कामात्मा न तदात्मा तल दे तदनिष्ठा तत्परा वो तदात्मा ये कामात्मा न उसमें कहूंगा हो गया, बस ये चीज लोग हो गया इसमें फंस गया, क्या नतीजा हुआ, जितना तमोगुण छाता है उतनी बुद्धि बहुत संकुचित हो जाती है, इसका परिणाम क्या होगा, उसे बीती जाती ही नहीं, परिणाम तो बीती जाती है, दीर्घ दृष्टि होती है, लंबी दृष्टि होती है, दूर तक जाती है, तब वो दृष्टि यही बस इतना हो गया, अंधेरा हो गया, यही दे दिया, ये धन भी आ गया, जमीन भी आ गई, मकान भी आ गया, बस बस खा दिया, ये नहीं देख सकता कि यश होगा अब यश होगा, लोग ठीक समझेंगे वैसे समझेंगे, ये भी नहीं समझ सकता, पहले तो ये तो समझता है कि लोग हमें क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कहेंगे कहेंगे आप समझता है, गाय होती है ना टोकरी बज ओर की बज जाती है तो आंख मीच देती है, डंडा उठा दे आंख मीच दे, आंख डंडा बचेगा क्या, वो देखूंगा नहीं, इस तरह से अन्याय हो जाएगा, इसमें नुकसान होगा, इस पर वो दृष्टि नहीं जाती, दंड तो पड़ेगा ही। तो ये क्या है, बुद्धि की तमोगुण तामस व्यक्ति है, ये समझ नहीं सकते क्या ठीक है या तो ठीक है। ऐसे ही साधना में जो प्रवृत्त होता है तो साधना में भी जल्दी बनास पता नहीं लगता है, ये साधन एक दृष्टा मिल गया है इसमें बहुत देर लगती है, साधन करने में भी रास्ता ठीक मिल जाए। अब मेरे को देखो तो मैं कहां था, कहा किससे गया, कहां शिष्य हुआ, कहां पढ़ाई करी, कहां गया कहां गया, क्या अंधेरे में टूट रहा है, अंधेरे में टूट रहा है, कोई हाथ लग गया लग गया। अरे सोचिए आप क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, कोई सीख ठीक मिल जाए तो ठीक बन जाए बात, पर नहीं मिले तो क्या करे, वो है मिले जिनमें संतोष नहीं और आगे चीज भी मिलती नहीं, मन में आती कोई बताने वाला हो कोई बताना नहीं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमें याद है कोई बताने वाला मिले, कई विचार कर लेते हम बताने के, ऐसा करेंगे हम तो। ये अनजान पने में साधन निर्माण में बहुत देर लगती है, सुलझे हुए कोई मिल जाए तो ठीक बैठा है, तो सुलझा हुआ आदमी मिलता नहीं है, उसको उलझे उलझे ही मिलते हैं, तुम तो राम राम करो, तुम ओम ओम करो, तुम वेद पढ़ोगे, तुम शास्त्र पढ़ोगे, सब नहीं कमाए, यू करो यू करो, कहते ये वर्ण धर्म नहीं कमाए, वर्ण धर्म ऐसा नहीं करना चाहिए, अब ऐसा मिले तो क्या करे, सुन रहा हूँ क्या करे बेचारा, यू करो। खलीलाबाद की बात है, बहुत बड़ी सी बात है, यो जिस से गए थे गोरपुर जा रहे थे, बीच में रात्रि में हुआ वो पास नहीं थे खलीलाबाद, नूर मुसलमान राज की बहुत आदमी थे, तो उन्होंने कही महाराज ये दुख कहाँ से आया, दुख कैसे पैदा है, कैसे आया, मैंने कहा दुख तीन आदमी ने पैदा किया है, एक नंबर के तो हम लोग हैं, दो नंबर के ये वेश्या राज है, तीन नंबर के राज की आदमी, तीनों ने मुझे दुख पैदा किया। हम लोगों ने ये कह दिया कि तुम सगुण बताओ, वो निर्गुण बताओगे, ये अद्वैत ठीक है, अद्वैत ठीक है, ऐसे सुनने वाले से क्या करे, कोई यार कोई गुंदे लगावे, कोई गुंदे लगावे, अब क्या करे सुनने वाला, तो एक नंबर के हम लोग पढ़ाने वाले पंडित व्याख्यानदाता लेक्चरर, अब सोचे क्या करे उसे, तो एक दिन उन्होंने पैदा किया दुख, दूसरा दुख है जो राजकीय समझो झूठ कपट पे ही बांध से अपना धन का मतलब, अरे वो कानून बनाने को करो उसको दिया, इन तीनों ने मिलकर के दुनिया को तबाह कर दिया। अब कोई तो कोई पूछ रहा हो, कोई पूछ रहा हो, करें क्या हम बताओ। आश्रम में वहां गए तो मैं कहा भाई रोजीरा नमस्कार करना चाहिए, तो क्या अभी थोड़े दिन पहले दुराई लाल जी देर जी आए थे, जो हवाई जहाज पर चढ़ते थे उतरते क्या बात, किसी नमस्कार पैरों से हाथ लगा दिया, मारी जोर से, ये इसी से तो देश गुलाम हुआ है, मैं गांधी जी को बड़ा मानता हूँ और नमस्कार कभी नहीं करता हूँ, मारी हुई है नमस्कार देश के। तो मैं मेरे से पूछा कि हम किसकी बात बांधे, आपकी माने कि नेहरू जी की माने, मैंने उत्तर दिया भाई मेरी और नेहरू जी की दो बात हो तो मेरी न मानो नेहरू जी की मानो, पर शास्त्र की बात हो तो न मेरी मानो न उनकी मानो, शास्त्र की मानो, ये उत्तर दिया। मेरे से नेहरू जी बड़ा है तो दोनों की बात नेहरू जी की मानो, पर शास्त्र हम दोनों से बड़ा है, कहते मैं नमस्कार से गुलाम हुआ, नमस्कार से विजय हुई, पांडव थे कौरव थे तो जैसे युधिष्ठिर महाराज के लिए भीष्म जी थे इस तरह से दुर्योधन के लिए युधिष्ठिर बड़े थे कि नहीं, पर दुर्योधन ने नमस्कार किया, क्या नमस्कार किया तो विजय किसी की हुई, नमस्कार करने वालों कहते नमस्कार से गुलाम हो गया देश, अब धर्म अधर्म धर्मी थी ये नेता हो तो वहां दशा क्या होगी जनता की। उन्हें प्रश्न पता होगा तुम्हारी बात माने कि नेहरू जी माने क्या माने बताओ। तो विश्वास थे ये व्याख्यान देने वाला ने जो पढ़ाने वाले ये मास्टर है इनसे बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ है। कोई सोशलिस्ट है कोई कम्युनिस्ट है कोई सनातनी है कोई आज समझ खुशी है सोशलिस्ट अनिस्ट की लिस्ट आ गई बड़ी सारी। अब क्या करे आदमी तीसरे साधन में बड़ी होती है कि ये ठीक है वो ठीक है वो ठीक है कैसे निर्णय करें। अभी मैं देखता हूं विचार तो क्या कहा जाए क्या किया जाए। द्वैत ठीक है अद्वैत ठीक है विश्वाद्वैत ठीक है क्या ठीक है। महाराज जी दो तीन दिन पहले यहाँ समाधि का प्रसंग चला था जाने किस आदमी ने आधा सुना होगा या सोते समय नींद आई होगी कुछ भी सुना होगा उसने एक गांव में जाकर के प्रचार कर दिया कि स्वामी जी महाराज समाधि ले रहे हैं और वो कल टेलीफोन आया हमारे पास कि भाई महाराज जी समाधि ले रहे हैं। महाराज जी को ये समाधि की बात है इनको महाराज जी तो समाधि से ऊंची की बात कहते हैं और आप इन समाधि समझ रहे कोई बात नहीं है वो आप निर्विकल्प से वो जाके वो बोल दिया स्वामी जी समाधि ले रहे हैं। कुछ वर्षों पहले की बात है मेड़ता से वो प्रजापति है उन्होंने फोन किया था कल मेरे अच्छा दवाई का काम करते हैं दो तीन पीढ़ी सत्संगी आदमी है सत्संगी नहीं है महाराज वहाँ ठेकेदार थे सिंथल खड़ा हुआ महाराज को बुलाया था मैं बालक था तब से दो तीन पीढ़ी से हो श्याम श्री बड़े दुखी होकर फोन किया उसने ये सुना ऐसी बात है कोई आया गांव वाला उसने ये बात हमको बताई कि स्वामी जी महाराज समाधि ले रहे। ऐसे ही कुछ वर्षों पहले हुए थे तो किसने किया कि स्वामी जी को थाना समय दिया हुआ देखो कितनी बुद्धि है मानो अपने समय देते हैं क्या कहते हैं इनको कैंसिल कर दिया हम कैंसिल कर दिया सब कैंसिल हो गया तो समझे कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया मेरी को समझे कैंसिल किस ठीक है तारे कैंसिल हो गया मानो प्रोग्राम अब प्रोग्राम सुन नहीं आया अभी अभी मेरे को प्रोग्राम शब्द याद नहीं आया प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया भगवान जी फिर कैंसिल समाधि की बात हो गई। क्या करे सुनाने वाला वो बस क्या कुछ समझे कुछ कुछ तरबरी बात समझे नारायण नारायण नारायण। तो ये बड़ी अच्छी बात कही ना कल निरपेक्ष क्या होता है थोड़ा भी साधन करता है थोड़ा भी ध्यान देता है तो बड़ी अच्छी बातें निकलती है।